Właśnie takie firmy. Małe, czasem jednoosobowe przedsiębiorstwa wytwarzają połowę naszego produktu krajowego. Na tle innych państw Unii jesteśmy jednym z najbardziej przedsiębiorczych krajów. Aż nie sposób sobie wyobrazić, jak rozwijałaby się Polska, gdyby małe przedsiębiorstwa miały lepsze warunki do rozwoju. Wczoraj w exposé pani premier padła zapowiedź stworzenia nowego prawa o działalności gospodarczej. Co więcej, w swoim wystąpieniu wicepremier Janusz Piechociński stwierdził, że założenia do takiego prawa już są i szybko trafić mogą do Sejmu. Wicepremier wspomniał o potrzebie budowania nowych, zdrowych relacji między aparatem skarbowym, podatnikiem i przedsiębiorczością. Tymczasem mały, średni przedsiębiorca nie jest rozpieszczany. Od lat rosną sterty praw, rozporządzeń, które działalność regulują. Od lat rosną obciążenia podatkowe. Od stycznia przyszłego roku znów rosną składki na ubezpieczenie społeczne o 45 zł 43 grosze. Dziś pytanie, czy prawo o działalności gospodarczej należy napisać od nowa, a moim gościem jest pan dyrektor Grzegorz Lang, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki. Witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Ale już brzmi to ciekawie, przyznam, ta nazwa Departamentu Doskonalenia, czyli jest dobrze, pozostaje już tylko doskonalić. Tak, robimy cały czas różne inicjatywy, zajmujemy się prawem od kilku, powiedziałbym, stron. Po pierwsze, prowadzimy działania deregulacyjne, czyli robimy różne zmiany szczegółowe, znosimy bariery poszczególne. W ostatnich latach to jest 300 barier zostało zniesionych. Większość z nich to są bariery, które zgłaszali nam sami przedsiębiorcy. Ale zajmujemy się także metodą, technologią tworzenia prawa, tak by prawo było przyjmowane. Po pierwsze, tam, gdzie faktycznie jest potrzeba, i to jest najważniejsza rzecz, bo pan redaktor wspominał o... nie regulować za wszelką cenę, tak? Tak jest, i to jest najważniejsze. Przygotowaliśmy zestaw dokumentów, które mają na zadanie sprawdzić, czy propozycja regulacyjna w ogóle jest celowa. To znaczy, czy, po pierwsze, czy jakiś problem można rozwiązać nie wprowadzając nowych przepisów, a po drugie, czy te przepisy, które są proponowane, czy one są, jak to się mówi w prawie, proporcjonalne, czyli służą temu celowi, nie wykraczają poza to, co jest absolutnie niezbędne. Panie dyrektorze, jak interpretować zapowiedź pani premier, która mówiła o przedstawieniu założeń do nowego prawa o działalności gospodarczej? Czego się spodziewać? Chcemy stworzyć i zaproponować nowy akt prawny, który by zastąpił dzisiejszą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ale chcemy podejść do tego na nowo. To znaczy chcemy, żeby to był zbiór przepisów bardzo jasnych, skoncentrować się na tym, na co jest chyba największą bolączką, czyli na pewnej relacji, przebudować kulturę stosowania prawa gospodarczego. W tym celu zaproponujemy pewne zasady, które pozwolą z jednej strony przedsiębiorcom nawiązać dialog z urzędami, a przede wszystkim powoływać się nie tylko na suche, czasami takie, powiedziałbym, bezlitosne przepisy, ale powoływać się także na to, w jakiej sytuacji działają, a z drugiej strony urzędnikom również podchodzić do stosowania prawa w sposób zdroworozsądkowy, elastyczny, bo to, co wiemy wszyscy, a co niekiedy w takiej codziennej praktyce administracyjnej i stosowania prawa się wymyka, to jest to, że patrząc na przepisy, traci się z pola widzenia konkretną sytuację przedsiębiorstwa. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy działać zdrowo, rozsądkowo, jak pan to słusznie zresztą nazwał, to znaczy, że do tej pory różnie bywało, tak? Różnie bywało, ale nie wskazując winnego, bo to nie w tym rzecz. Brakuje i nie dość mocno wybrzmiewają w przepisach zasady, które właśnie pozwalają spojrzeć na szczegółowe rozwiązania i nie stosować ich w taki pruski sposób, tylko spojrzeć na sytuację człowieka. Ale panie dyrektorze, nie wskazując winnych, wskażmy winnych. Po pierwsze, winny jest ustawodawca, który produkuje, o czym pan doskonale wie, nawet jeśli nie musi, bo takie ma ambicje. Coraz mniej. Dzięki naszym zadaniom coraz mniej. Prawie o połowę mniej ustaw w tej kadencji niż było poprzednich. Po drugie, winien jest urzędnik, który często interpretuje jak chce. Po trzecie, winne są wreszcie urzędy centralne, ministerstwa, które wysyłają różne zalecenia. Na przykład minister finansów. To jest kwestia działań, które mają wspomagać i wspierać, uzupełniać stosowanie przepisów, To jest właśnie element stosowania prawa i nasza propozycja, nasze, to nad czym my pracujemy, to jest wprowadzenie takich elementów w przepisach, bo urzędnicy działają na podstawie przepisów i chcemy do przepisów wprowadzić zasady, które pozwolą elastyczniej, mądrzej reagować na te sytuacje, z którymi przedsiębiorcy, ale w ogóle obywatele mają do czynienia. Żeby nie być gołosłownym, wie pan, że Ministerstwo Finansów na przykład nieoficjalnie zaleca zwlekanie w urzędach skarbowych ze zwrotami VAT-u? Myśli pan, że to motywuje Polaków do aktywności? No, ciężko mi odpowiadać za Ministerstwo Finansów, prawda? Natomiast nasze propozycje, również dotyczące ordynacji podatkowej, zmierzają do tego, żeby wyrównać, żeby pozycja podatnika i urzędnika była bardziej, powiedziałbym, zrównoważona, żeby obie strony mogły w sposób sprawiedliwy i słuszny dochodzić urzędy swoich obowiązków, przedsiębiorcy swoich praw. Wczoraj wicepremier Janusz Piechociński stwierdził m.in. trzeba motywować Polaków do aktywności, wspierać polską przedsiębiorczość. Jak motywować? Zastanawiam się, skoro w Polsce, jak pan wie, jest na przykład tak, że prowadząc działalność gospodarczą możemy nie zarabiać, bo słabszy czas albo początek działalności, ale podatki płacić musimy. Myślę o składkach na ubezpieczenie społeczne. A mówię o tym także i dlatego, panie dyrektorze, że organizacje, jak pan być może wie, pracodawców domagają się zmiany przepisów dotyczących składek. O tym pisał dziennik Gazeta Prawna. W przyszłym roku prowadzący działalność zapłaci około 1100 zł, a ubezpieczeni w KRUS-ie na przykład, niech pan zgadnie, pewnie pan wie, 130 zł. To jest normalne? To jest sprawiedliwe? To ma motywować Polaków? No, nie jestem uprawniony, żeby się odnosić do rozwiązań systemowych, które już obowiązują i jak rozumiem, tutaj sugestia z pańskiej strony jest taka, żeby zmienić system. No, my albo wszystkich zapisać do KRUS-u, tak bym proponował. Nie śmiem oceniać takiej propozycji, nie jest to moja rola. To, co mogę powiedzieć i to, czym się zajmujemy w ministerstwie i to, o czym również była mowa w exposé, czyli przygotowanie nowego prawa gospodarczego, to jest wprowadzenie reguł, które pozwolą mądrzej stosować przepisy szczegółowe, a równolegle prowadzimy liczne rozwiązania szczegółowe, które usuwają bariery, te, które są niepotrzebne. Kwestia wysokości obciążeń, to jest kwestia jakby obok tych kwestii deregulacyjnych, którymi się zajmujemy. Próbuję przypomnieć sobie, ile stron liczyła ta słynna ustawa Wilczka. Chyba 4 czy 5 stron, prawda? Tak, ale pozwolę sobie również przypomnieć, że w ustawie z 88 czy 9 roku był przepis, który zakazywał wprowadzania podatków nie wyższych niż 50%. Czyli przeniesienie. My się oczywiście inspirujemy, spoglądamy na historię przepisów tych ogólnych, ale no, sytuacja jest tak diametralnie różna, tak inna, że takie proste sięganie po te wzory dzisiaj by się na pewno nie sprawdziło i pamiętając o dorobku, musimy jednak konstruować te przepisy tak, jak jest dzisiaj. Może odwagi brak, może warto spróbować. To robimy i odwagi nam nie brakuje. Zastanawiam się, jak motywować, panie dyrektorze, Polaków do aktywności, skoro wspomniał pan o tym wątku. Ministerstwo Finansów, jak wiemy, szykuje nową ordynację podatkową. Ordynację zwaną czasami kodeksem, a tam m.in. klauzulę o unikaniu opodatkowania legalnymi metodami. No, prowadzi to chyba do zwiększenia fiskalizmu państwa, nie sądzi pan? To jest bardzo trudna sprawa, bo z jednej strony wiemy, że przepisy, zwłaszcza podatkowe, muszą być pewne i jasne, ale z drugiej strony również wiemy i są takie doniesienia. Ten na pewno nie będzie jasny. Ale też jest to przepis, który on jest nastawiony na pewne szczególne zachowania i tutaj wiemy też i mamy doniesienia, że zgoda. Ja rozumiem, są diametralnie różne. Ja rozumiem, intencje, tyle tylko, że kłopot polega na tym w przyszłości, że te przepisy będą miały zastosowanie wobec bardzo różnych sytuacji i obowiązywać będą wszystkich. Prawo w Polsce wszystkich obowiązuje i teraz rzecz polega na tym... Nawet to głupie, to prawda. Rzecz polega na tym, żeby adresować poszczególne rozwiązania adekwatnie do sytuacji. I my się tym zajmujemy i w ten sposób chcemy formułować zasady wykonywania i tworzenia prawa gospodarczego. To robimy. Rozumiem. Tyle tylko, że dochodzimy do takiego punktu pod tytułem uznaniowość urzędnika. Zakres decyzji uznaniowych w polskim prawie administracyjnym jest coraz węższy, coraz mniejszy. Tak? I to jest też duże osiągnięcie rozwoju prawa gospodarczego ostatnich 25 lat. Znaczy, gdyby porównać, co mógł urzędnik na początku lat 90., a jak pewne kwestie są regulowane i w sposób dający większą pewność przedsiębiorcom dzisiaj, to jest po prostu przepaść. Oczywiście trzeba pamiętać, że jeżeli urzędnik ma mieć mniej uznaniowości, to siłą rzeczy musi być więcej regulacji. To są dwie strony tego samego medalu. I myślę, że lepiej dla wszystkich, również dla przedsiębiorców i obywateli, jest, żeby urzędnicy mieli mniej uznaniowości. I warto czasami ponieść tą cenę troszeczkę bardziej rozbudowanej regulacji. Wrócimy do rozmowy, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Grzegorz Lang, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, jest moim gościem 20 minut po południu. Dziś pytanie, czy prawo działalności gospodarczej należy napisać od nowa? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 21 prawie minut. Po południu. With Billie Jean to celebrate my sweet 16. Talk about the dress and pink, really thinking about drinking. Stacked up high like tapes of four and in a bunk bed to the door. They try to tell me about the man upstairs. They whisper down the phones. I whisper Jesus only tells me that he loves me when it's Pani Danuta napisała: obecne prawa, zwłaszcza sposób jego stosowania, ciągnie w dół całą gospodarkę, jest hamulcem. Ma być krótko i treściwie. Po pierwsze, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Po drugie, wszelkie wątpliwości w rozumieniu przepisów interpretuje się na korzyść podatnika i przedsiębiorcy. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Jacku. Halo? Dzień dobry panu. Jacek z Krakowa. Ja chciałem powiedzieć, jestem drobnym przedsiębiorstwem zatrudniającym kilka osób. Mm-hmm. Jak wyglądają wizyty Urzędu Skarbowego, których już miałem kilka? Jest to zawsze jak gdyby z założenia naliczenie mandatów lub kar, a wiem to bezpośrednio ze źródła, ponieważ wiem to od pracownika mojego przyjaciela Urzędu Skarbowego, który ma ocenę negatywną, to znaczy kontrola jest oceniona negatywnie, jeśli nie zostały naliczone kary w pewnej wysokości, prawda? Zazwyczaj kilku tysięcy złotych. Mhm. Jeśli zostały te kary naliczone, to jest to kontrola pozytywna. Więc jak my mamy tutaj, jeżeli my z założenia jesteśmy przestępcami, prawda? Więc partia rządząca jest pełna frazesów o sprzyjaniu drobnej przedsiębiorczości. No niestety jest zupełnie odwrotnie. Jest jak gdyby coraz gorzej w ciągu ostatnich lat. To jak gdyby mam na swoim przykładzie, widzę. Ale miło słuchało się tego zdania pani premier Ewy Kopacz. Musimy wdrożyć zasadę 99% polegającą na tym, że całe nasze prawo w obszarze wolności gospodarczej tworzymy z myślą o tych 99% uczciwych, a nie tego 1% cwaniaków. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, no ja już wielokrotnie dzwoniłem do pana redaktora i powiem króciutko, po co nam nowe prawo, jak my sobie nie radzimy aktualnym prawem, z przepisami, którymi jesteśmy bombardowani. Jak pan wie, jest kryzys na Ukrainie, dostało się branży spożywczej, dostało się również branży transportowej. Nie wiem, czy pan redaktor się orientuje, ale jesteśmy jako branża transportowa okładani z dwóch stron, to znaczy mamy mniej ładunków, a oprócz tego Belgowie na przykład wprowadzili przepis, że za postój samochodu w ich państwie przez 24 godziny Belgowie mogą nałożyć karę na kierowcę 1800 euro mandatu, a pracodawcy według uznania. Francuzi są jeszcze lepsi, bo jeżeli samochód będzie stał 24 godziny u nich w państwie, to kara jest 30 tysięcy euro, a pracodawca będzie pozbawiony wolności przez półtorej roku. Jak zadzwoniłem do Ministerstwa Transportu, które jest specjalna komórka do kontaktu z kierowcami, i spytałem się, czy coś w tym kierunku robią. Pani uprzejmie mi odpowiedziała tak, że wystosowali pismo. No fantastycznie, ja gratuluję tej pani, bo na odpowiedź na to pismo mogą czekać ileś tam czasu, a my musimy teraz na głowie stawać, żeby po prostu te samochody dosłownie, za przeproszeniem, za wrażenie, wypychać z tych państw do po prostu do normalnych krajów pod tytułem Niemcy czy Holandia, bo inaczej bankrutujemy w ciągu jednego kary, jednego dnia, o których pan wspomniał. Półtorej roku więzienia, panie redaktorze, to jest skandal. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Sławomir napisał: całe prawo dotyczące prowadzenia działalności należy wyrzucić do kosza, stworzyć nowe oparte na trzech filarach. Ustawa Wilczka po pierwsze, po drugie odpowiedzialność osobista urzędników za decyzję, po trzecie dobrowolność składek ZUS, po czwarte w przyszłości likwidacja CIT i PIT. Pan Stanisław, witam, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Ja w trzech tematach w zasadzie, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Z ogromną, no niestety, troską i zaniepokojem obserwuję działania urzędów skarbowych, z którymi na nieszczęście przyszło mi współpracować w ciągu ostatnich kilku lat, prowadząc działalność gospodarczą w Polsce. I niestety nastawienie aparatu skarbowego, a teraz w zasadzie już również i karno-skarbowego jest takie, że jeżeli kiedykolwiek, jakakolwiek firma dokona odliczenia VAT lub zwróci się z to natychmiast jest kontrolowana. To kontrola to nie jest problem, wie pan, bo ja przeżyłem 16 kontroli w zeszłym roku i nie było problemu tak naprawdę z zwrotami. Miał pan w firmie w jednym roku 16 kontroli? 16 kontroli, tak, podatkowych, wszystkie pozytywne. No niestety nie spodobało się to Ministerstwu Finansów. No i nękani jesteśmy przez Urząd Kontroli Skarbowej, który od 9 miesięcy prowadzi kontrolę, nie odpowiada na nasze pisma, uniemożliwia nam dostęp do akt. Problem w Polsce tak naprawdę jest taki, że państwo niszczy, bo trzeba nazwać sprawę po imieniu, niszczy działalność gospodarczą. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, polecam dokument, który udało się uzyskać. Jest to wewnętrzna procedura, o której pan też wspomniał, urzędów skarbowych w Polsce, gdzie jest kilkanaście stron, w jaki sposób urzędnicy mają postępować w przypadku przedsiębiorców uczciwych, żeby za wszelką cenę udowodnić. Żeby ukarać. To jest drugi aspekt. I największym problemem, tak naprawdę ustawa o działalności gospodarczej może być w ocenie przedsiębiorców lepsza lub gorsza, ale przedsiębiorcy z założenia w Polsce doskonale sobie radzą w realiach. Największym problemem jest absolutna bezkarność i poczucie tej bezkarności urzędników najróżniejszych, zarówno urzędów skarbowych, jak i Ministerstwa Finansów. I tu postawimy kropkę. I tu jest największy problem. Bardzo dziękuję. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Ja myślę, że należałoby przestać tworzyć nowe ustawy i najlepiej zerknąć do tej ustawy, która już była, czyli jak do tej pory nie ma lepszej ustawy od ustawy pana ministra Wilczka, i to jest rozwiązanie sprawdzone i takiego rozwiązania oczekiwaliby na pewno wszyscy przedsiębiorcy, i ustawa Wilczka jest zgodna z rozwiązaniami czy z wymogami Unii Europejskiej i wydaje mi się, że zamiast tworzyć, dopisywać kolejne przepisy do prawa, które w zasadzie już jest martwe ze względu na to, że jest tak rozbudowane, że nikt w sumie już nie wie, co w tym całym naszym prawie funkcjonuje, lepiej by było po prostu wyrzucić to wszystko do kosza, tę całą 25-letnią twórczość, i wrócić do prostej ustawy pana ministra Wilczka, którą wszyscy by rozumieli i każdy z szacunkiem by tę ustawę przestrzegał. Pan Cezary napisał: zamknąłem działalność po 7 latach, ponieważ nie chciałem żyć w ciągłym strachu. Przepisy są tak skonstruowane, aby zawsze znalazł się bat na przedsiębiorcę. Składki na ZUS to jest najtrudniejszy koszt, ponieważ nie należy i nie zależy od dochodów, a jest obowiązkowy. Chętnie płaciłbym składki o wysokości tych krusowskich. Pan Ryszard, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem poruszyć temat właśnie składek ZUS-owskich w odniesieniu do zatrudnionych pracowników i zwalnianych pracowników, ponieważ prowadzę działalność, zatrudniam dwóch pracowników, płacę składki za nich i również w tej składce jest element, który jest elementem na bezrobotnych. Natomiast pracodawca, szczególnie duży, który buduje fabrykę, w której pracują na przykład tylko centra komputerowe, obróbcze i inne, gdzie minimalne zatrudnienie jest, nie płaci żadnych składek ZUS-owskich od tego, a ludzi, których zwalnia w miejsce tych maszyn, my płacimy, ci, którzy zatrudniają ludzi. Także że tutaj może to jest nawet temat na osobną audycję, ale to też bardzo dotyka tych, którzy prowadzą małą działalność gospodarczą. Pozdrawiam pana, pani Jolanta komentuje. Paranoją jest to, że przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem wobec fiskusa, a urzędnik nie ponosi odpowiedzialności za błędne decyzje lub swoje zaniechania. Nawet w przegranych przez fiskus sprawach koszty ponosi Skarb Państwa. Pan Łukasz, halo? Witam. Witam pana. Panie Łukaszu, troszkę bliżej telefonu, bo sygnał niknie nam. Rozumiem. Ja na co dzień pracuję w szkole. Jestem nauczycielem. Amatorsko zajmuję się naprawą motocykli. Nie są to jakieś duże dochody z tej mojej jakiejś tam działalności. Mhm. Chętnie bym ją zarejestrował, płacił te podatki mniejsze, większe w zależności od sezonu. Wiadomo, sezon motocyklowy jest powiedzmy pół na pół w Polsce. Mhm. Ale jak mam po zarejestrowaniu działalności gospodarczej podwójnie płacić ZUS, ponieważ szkoła opłaca mi 100% ZUS-u, w przypadku gdybym zarejestrował podwójnie, działalność gospodarczą... Podwójnie zapłaci tak pan składkę zdrowotną. Nie cały, ale składkę zdrowotną. Tak, to tak, prawda. Ale to jest i tak niespełna 300 zł w moim przypadku. W przypadku moich skromnych dochodów, gdzie ja nie mogę przeznaczyć swojego całego czasu na tą pracę, to jest dosyć znaczne obciążenie. Panie Łukaszu, ale pełna zgoda. Jestem w szarej ja strefie. Od lat próbuję pytać o tę zasadę tego podwójnego opodatkowania. Niestety, jak grochem o ścianę. Trzecia sprawa, krótko. Jeśli bym był zatrudniony jeszcze w dwóch firmach, każda z tych firm musi dodatkowo tą składkę opłacać. Za każdym razem. Tak jest to skonstruowane. Pan Jarosław, bardzo panu dziękuję. Panie Jarosławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam pana redaktora. Gwoździem do trumny każdego przedsiębiorcy, szczególnie takiego zaczynającego pracę, jest ZUS. Te opłaty są po prostu tak koszmarnie duże i naliczane w zasadzie na nie wiadomo z czego, bo czy się zarobi, czy się nie zarobi, płacić trzeba. 29 minut pozostało do 13. Agnieszka Durlik-Chury, Krajowa Izba Gospodarcza. Tutaj jest sytuacja na tyle skomplikowana, że tak naprawdę prace nad tą ustawą już trwają. W związku z tym ja mogę się odnieść do tego, jak ona wygląda, jakie są jej założenia. I w ujęciu takim, jakim proponuje Ministerstwo Gospodarki, konsultuje jak gdyby wstępnie założenia do tej ustawy, to właściwie można było uznać, czy jest ono nam potrzebne. Jednak wprowadzenie nowych rozwiązań będzie wiązało się z pewnymi negatywnymi skutkami, czyli na przykład tym, że dotychczasowe wszystkie interpretacje oparte na starej ustawie przestaną mieć mocowanie. W związku z tym, zmieniając system prawny, musimy naprawdę bardzo uważać nad tym, aby nie zniszczył on dorobku, który już w tej chwili mamy. Za 28 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry. Przypominam się, pański list otwarty, szeroko komentowany, skierowany do pana premiera Tuska. W tym liście między innymi takie zdanie: jesteście gorsi od mafii. Mafia żąda płatności od dziś, wy od dziś i 5 lat wstecz. No, działając w ten sposób, to można chyba wykończyć cały sektor małych, średnich przedsiębiorstw, nieprawdaż? Z całą pewnością my przeprowadziliśmy teraz badania, jak przedsiębiorcy będą reagować, gdyby ta akcja została wznowiona, bo ona została po tej histerii trochę przez nas rozpętana i zatrzymana, ale gdyby, nie wiem, czy z powodu wakacji, czy innych, ale gdyby została wznowiona, no to skutki tego będą katastrofalne dla gospodarki, bo około 20% firm deklaruje, że jeżeli będzie to wznowione, czyli ja przypominam, nie ma zmiany prawa, jest tylko nagła zmiana interpretacji prawa przez Ministerstwo Finansów i jest rajd po firmach i próba naliczania podatków 5 lat wstecz. Około 20% firm deklaruje, że w ogóle zaprzestanie działalności. To jest, są takie zalecenia, które od czasu do czasu wysyła Ministerstwo Finansów do urzędów skarbowych. Czy pana zdaniem fiskalizm państwa wobec prowadzących działalność od lat postępuje? Najbardziej niebezpieczne są te akcje związane z tym 5 lat wstecz, jak również myślę, że bardzo negatywne skutki ma podwyżka podatku ZUS, której dokonała Platforma Obywatelska. W ciągu 7 lat ten podatek wzrósł o 45%. To jest dramat. No, co więcej, od stycznia przyszłego roku ponownie wzrośnie. Tak, ponownie wzrośnie, ponieważ on jest obliczany na podstawie danych GUS-owskich, a GUS bada zaledwie około 4000 firm. No więc właśnie o to chciałem pana zapytać, bo to jest jakaś chora sprawa. Ja spróbuję to wytłumaczyć. Sam zresztą czytałem dwa razy, bo nie mieściło mi się to w głowie. Otóż podstawą, proszę państwa, do ustalania wysokości obowiązkowych danin do ZUS jest średnie wynagrodzenie liczone od zarobków w przedsiębiorstwach, uwaga, zatrudniających ponad 10 osób. Panie redaktorze, tak. To jest 5% firm. No więc o to chodzi, bo 95% wszystkich firm to są te mniejsze, czyli one w ogóle w tych wyliczeniach nie są brane pod uwagę, tak? No i z tych dużych firm wychodzi rządowi średnia płaca w Polsce na wysokości 4000 zł. No i od tego jest obliczany podatek ZUS. Do ZUS-u, tak. Kompletny absurd. I potem ten rozpoczynający jednoosobową działalność gospodarczą spotyka się z czołgiem pod tytułem comiesięczna danina. Tak, no i to jest problem, bo jeżeli chodzi o inne obciążenia podatkowe, to one nie są jakby, ich wysokość tych stawek nie jest problemem. No, my mamy problem z tym, że podatki w Polsce są nieprzejrzyste, są klasyfikowane na 140 miejscu na świecie przez różne instytucje międzynarodowe około, pod względem wrogości dla przedsiębiorców i my w pierwszym rzędzie domagamy się tego, żeby uprościć te podatki, żeby one nie podlegały interpretacji. W Polsce są takie podatki. Konkretnie jeden jest taki podatek, który jest dobrym podatkiem. On się nazywa podatek rolny, bo każdy rolnik jest w stanie sam wyliczyć po prostu ilość hektarów razy stawka. Jest nie do uniknięcia, bo nie jest znany przypadek, żeby jakikolwiek rolnik wywiózł hektar ziemi na Cypr. Albo ukrył w lesie. Są bardzo niskie koszty poboru, bo nikt tutaj nie kręci, no bo to nie ma żadnych podstaw. I inne podatki powinny być konstruowane według tej samej zasady, żeby nie podlegały żadnym interpretacjom. I to jest możliwe, więc to jest możliwe. No i tutaj pani premier zadeklarowała różne zmiany w podatkach. No właśnie. To, co jest niepokojące, to nie zadeklarowała zmiany w podatku VAT. A to jest największa zmora przedsiębiorców. Ja chcę przypomnieć... No ale jakiej zmiany, jakiej zapowiedzi pan by się spodziewał? Znaczy, co by pan chciał usłyszeć? Chciałbym usłyszeć, że ustawa o VAT zostanie napisana od nowa, a ta, która jest, wyrzucona do kosza. Ja tylko chcę przypomnieć, że ona była nowelizowana już ponad 480 razy. Nikt się już nie orientuje, o co tam chodzi i tutaj publicznie chcę zadeklarować, że my, czyli Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, urządzimy uroczyste obchody 500. Nowelizacji tej ustawy, która będzie prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy. A właśnie, bo chciałem zapytać, kiedy to święto przypada? No, ja myślę, żebym że się ubrał ładnie. Oczywiście, panie redaktorze, jest pan spodziewany, przed Ministerstwem Finansów zrobimy jakieś uroczystość, damy medale odpowiednie. Myślę, że to w ciągu kilku miesięcy nastąpi. Wczoraj pani premier zapowiedziała przedstawienie założeń do prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej. Czego pan się spodziewa? Znaczy, czego ja się spodziewam? Ja się spodziewam wizyty u pani premier partii wysokich urzędników Ministerstwa Finansów, którzy jej wytłumaczą, że to jest niemożliwe, tak jak poprzednim wszystkim premierom. W ustawie budżetowej na przyszły rok poczyniono takie założenie, że nasza gospodarka rozwijać się będzie na poziomie 3,4% PKB. A o ile szybciej mogłaby się polska gospodarka rozwijać, gdyby uwolnić polską przedsiębiorczość? Ja pytam, bo kiedy czytałem ten smutny w zasadzie list pański do pana premiera Tuska, to pomyślałem, że mamy do czynienia z taką chorą sytuacją, że oto właściwie niemalże każdy prowadzący działalność jest na wojnie z własnym państwem. No tak, tak to wygląda. Znaczy, ja się tu posłużę danymi OECD. OECD opublikowało raport, z którego wynika, że gdyby zdjąć zbędne bariery biurokratyczne dla działalności gospodarczej w Polsce, to polskie PKB w ciągu 10 lat urosłoby o 14%, czyli prawie 1,5% rocznie, bezinwestycyjnie całkowicie. Wystarczy zdjąć te pęta papieru kancelaryjnego z rąk przedsiębiorców i mamy 1,5% całkowicie bezinwestycyjnego wzrostu co roku, tylko na tej jednej rzeczy. Wrócimy do rozmowy. Przed 13 raz jeszcze Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jest również moim gościem. Wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. Just lying here with you, girl, so damn. Oh, make me feel so numb. Make me wait for. Pan Leszek do mnie napisał, między innymi przywołuje przykład słuchacz Hongkongu. W Hongkongu doskonalenie regulacji gospodarczych polega na likwidowaniu kolejnych zapisów. Dzięki temu mamy dwa podatki. Ponad 16% podatek dochodowy dla firm i maksymalnie 15% od zysków osób indywidualnych. Likwidowanie kolejnych zapisów służy jednocześnie osiągnięciu dwóch celów. Po pierwsze, przedsiębiorcy nie doświadczają w praktyce żadnych utrudnień. Po drugie, państwo czyni system niezwykle transparentnym, a to znakomicie utrudnia działania osób, organizacji przestępczych. Obawiam się, komentuje słuchacz, że dla beneficjentów obecnego systemu w Polsce, zatrudnionych w urzędach, taki wzorzec jest zwyczajnie niebezpieczny. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo rozbawił mnie optymizm pani premier, która twierdzi, że tylko 99%, że aż 99% ludzi w Polsce uczciwie prowadzi działalność, a tylko jeden jest nieuczciwy. No to tak samo jakby mówić, że tylko 1% jest szary strefa, bo tylko 1% ludzi łamie przepisy drogowe. Ale ma pan rację, bo ja kiedyś zadałem pytanie w audycji, czy prowadząc uczciwie działalność gospodarczą w Polsce można się dorobić. I ale no, do dzisiaj pamiętam wyniki sondażu, ponad 70% stwierdziło, że nie. No tak, ale no usprawiedliwienie. 176 artykułów ma wspomniana ustawa VAT, które są podwójne, w każdym artykule jest kilkadziesiąt punktów, tego się nie da nauczyć ani przestrzegać, naprawdę. Ale mam propozycję. Wprowadźmy podatek obrotowy i kasy fiskalne dla wszystkich. Wtedy urząd skarbowy może być wielkości kiosku ruchu. I druga propozycja, jeśli ZUS jest dla kogoś za duży, to proponuję wprowadzić ZUS dowolny. Płacę tyle, ile chcę. Od 100 zł do 1000. Sam wybieram jako przedsiębiorca, ile chcę płacić. Będę płacił 100 zł, będę miał 10 razy mniejszą emeryturę niż dzisiaj, ale ja zdecyduję, i w tym momencie naprawdę wszystko jest proste i przejrzyste. A budowanie tutaj nowego prawa na zasadzie, tak jak mówi pan urzędnik, że więcej regulacji to mniej dowolności urzędnika, no to właśnie będziemy mieć kolejną ustawę VAT. No trzeba zmienić myślenie i wprowadzić coś totalnie prostego, a nie cały czas tylko łatać, łatać i łatać. Panu Piotrowi piszącemu dziękuję, panie Marcinie, nie mieści się w głowie i pyta, jakim prawem urząd skarbowy ma obowiązek nakładania kar podczas kontroli, nawet jeśli wszystko w kontrolowanej firmie jest w porządku. Pan Michał z nami. Witam pana, halo? Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jestem przeszczęśliwy, że udało mi się po raz pierwszy dodzwonić do pana, ale powracając do meritum sprawy. Właściwie mój przedmówca powiedział wszystko, co chciałem powiedzieć z tego względu, gdyż jestem przedstawicielem handlowym. Długi czas pracowałem na własnej działalności i żeby cokolwiek zarobić, musieliśmy się uciekać z kilkoma kolegami do takich przeróżnych nie wiem jak to... Zabiegów, powiedzmy. Takich przeróżnych zabiegów, żeby cokolwiek nam zostało po opłaceniu ZUS-u, podatków, VAT-u i tak dalej, i tak dalej. Także... Rozumiem, że na granicy legalności. Na do bardzo dużej granicy legalności. No to już było na bardzo cienkiej linii, żeśmy balansowali, na momentami, naprawdę. Więc uproszczenie tego wszystkiego ułatwiłoby wszystkim życie. I nam, i urzędnikom, i ściągalność tych pieniędzy by była zupełnie inna. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Pozdrawiam pana, dziękuję. Miłego dnia. Pan Tomasz napisał, przywileje rolników to pokłosie obecności od wielu, wielu lat PSL-u w rządach Rzeczpospolitej. Pozostali pracownicy nie mają takich opiekunów. Pozostali muszą składać się na tych wybrańców. Ja też chciałbym płacić KRUS, apeluje pan Tomasz. Pan Marek z nami, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jeśli można, tak chciałem dwa przykłady, co z kolei mają z ZUS-u ludzie, którzy uczciwie płacą składki. Można? Można, proszę. Może taka sytuacja, koleżanka mojej kuzynki prowadziła sklep, wiadomo, na początku działalności miała trudności z opłacaniem terminowym składek. Po paru latach zaszła w ciążę, dziecko ZUS nie przyznał jej prawa do urlopu wychowawczego, ponieważ parę lat temu nieterminowo zapłaciła składkę. Musiała podjąć pracę po 3 miesiącach, mimo tego, że stać ją było na to, żeby zatrudnić pracownicę i posiedzieć w domu. A drugi przykład, teraz pracuję jako kierowca samochodu ciężarowego i mam kolegów, którzy mimo tego, że przykład jest taki, jeździli 20 lat w firmie państwowej, później zmiany rynkowe, założyli działalność gospodarczą, jeździli na własną koszt, płacili składki, uzbierało się 40 lat, kiedy przejść na emeryturę, niestety nie mogą udowodnić ZUS-owi, że w tym czasie pracowali, mimo tego, że opłacali składki. Ledwo pana słyszę, panie Marku. Pozdrawiam. Piotr Wołejko, ekspert pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Zdecydowanie powinna powstać taka ustawa, ponieważ aktualna ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest w zasadzie ustawą o swobodzie działalności gospodarczej tylko z nazwy. To znaczy ona nie zapełnia swobody gospodarczej, tylko jest ustawą o ograniczaniu swobody gospodarczej i wraz z biegiem lat kolejne obostrzenia były w tej ustawie uwzględniane. I wydaje się, że jest konieczne, jeżeli chcemy pobudzić przedsiębiorczość w Polsce, że musimy znosić bariery, musimy odchudzić tą ustawę, uprościć, bo ona jest już też bardzo nieprzejrzyście skonstruowana po tych wielu nowelizacjach. Dlatego takie prawo działalności gospodarczej, o którym mówiła pani premier, jest pożądane przez środowisko przedsiębiorców. My nawet widzieliśmy założenia, które były takie bardzo wstępne, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki. To są założenia bardzo słuszne i zmierzające w dobrym kierunku. Jeżeli w tym duchu zostanie stworzona ustawa, to będziemy za to ściskać kciuki, będziemy pomagać pracować nad tą ustawą, żeby jak najlepsze rozwiązania zostały w niej uwzględnione. Pan Robert napisał, pan Kaźmierczak powinien zostać ministrem finansów, otoczyć się ekspertami z Centrum imienia Adama Smysa. Polska stałaby się potęgą gospodarczą. Jak to się dzieje, że ludzie światli nigdy nie dochodzą w Polsce do stanowisk? Może nie mają takich ambicji. Pan Mariusz. Panie Mariuszu? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja jestem przedsiębiorcą od 1990 roku, także pamiętam jeszcze ustawę pana ministra Wilczka. Mhm. Znaczy mam na myśli, pamiętam w sensie praktyki i jej stosowania. Rzeczywiście wówczas otwieranie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej to była bajka w porównaniu do tego, co teraz mamy. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś innym. O tym, dlaczego jest źle, to już było mówione. To jest negatywne nastawienie urzędników, jak również decydentów, a świadczy, mnie się oczy otworzyły na to w 2004 roku, kiedy była kolejna nowelizacja ustawy o podatku VAT i była między innymi dyskusja o odliczaniu pełnego podatku VAT od samochodów firmowych. Mhm. Wówczas ówczesny pan marszałek Borowski powiedział coś, co tkwiło mi w pamięci i to cały czas pamiętam. Krótko, panie Mariuszu, bo już wielu słuchaczy już mówię. Tak. Już mówię. Nie możemy takiego prezentu robić przedsiębiorcom. Panie redaktorze, kto komu robi prezenty i kto z czyich pieniędzy i żyje? I kto kogo utrzymuje? Zobaczyć. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Pozdrawiam gorąco. Panie Kubo, dlaczego ktoś nie wpadł na taki prosty pomysł? Aha. Każdy paragon, który biorę, sam prowadzę działalność od 87 roku. Każdy paragon, który biorę ze sklepu, czy ja kupuję chleb, bułki, czy cokolwiek kupuję, w paragonie jest mój NIP. Mhm. Wszystkie NIP-y zbieram. Na koniec roku od całego mojego dochodu te NIP-y odciągam. Tą kwotę, która pozostaje, a każdy wtedy paragon będzie chciał trzymać, każdy będzie chciał go wziąć. Mhm. To, co mi pozostaje, ta kwota, dopiero do opodatkowania ona jest. Pan Adam, nie byłoby szarej strefy. Pan Adam zastanawia się, nie rozumiem idei wielokrotnej płatności do ZUS składki zdrowotnej w związku z zatrudnieniem w kilku firmach. Może ktoś mi to sensownie wytłumaczy. Może pan redaktor? Nie podejmuje się. Pan Mariusz, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Krótki temat. Nie mogę zatrudnić żony, prowadząc działalność gospodarczą. Mogę zatrudnić kochankę, kogokolwiek. Mogę zatrudnić żonę jako prezes spółki giełdowej, jakiejkolwiek spółki z o czegokolwiek. Natomiast prowadząc działalność gospodarczą jednoosobową, żonę zatrudnić normalnie nie mogę. Jest traktowana jako osoba współpracująca, pełen ZUS. I na dodatek nie mogę tego wrzucić w koszty. No, polityka prorodzinna się kłania i dyskryminacja przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową, tak mi się wydaje. Panie Jacek, panie Jacku, witamy pana. Halo? Witam, panie redaktorze. Panie redaktorze, oczywiście, że wszelkie państwowe instytucje to są złodziejskie instytucje. Dlaczego? Miałem kontrolę, rozpocząłem działalność bardzo wcześnie. No niestety, chyba nie dziś, panie Jacku. Bardzo przepraszam. Bartosz Marczuk, Rzeczpospolita. Ja boję się, kiedy politycy zapowiadają jakieś ustawy, które mają ułatwić prowadzenie biznesu, dlatego że przypomnijmy, że ustawa Wilczka w 88 roku, która zdecydowała o tym, że powstało 6 milionów nowych miejsc pracy, miała kilkanaście artykułów i mówiła mniej więcej tak, wszystko co nie jest zakazane jest dozwolone, a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która miała gwarantować tę swobodę, ma ponad 100 artykułów i prawo jest coraz bardziej zagmatwane. Natomiast biorąc pod uwagę filozofię, którą przedstawiła pani premier Ewa Kopacz, czyli że prawo ma być skonstruowane w ten sposób, żeby doceniać, chronić, brać pod uwagę 99% tych, którzy uczciwie prowadzą biznes, czyli ma być przyjazne dla nich, a nie w ten sposób skonstruowane, żeby dla tych 1%, jak to określa pani premier, cwaniaków było opresyjne dla wszystkich, no to tutaj tej idei należy jak najbardziej przyklasnąć. Tylko obawy moje są takie, że samo prawo tutaj niewiele może zmienić, bo nam potrzebna jest tak naprawdę rewolucja czy zmiana światowościowa urzędników, którzy wreszcie powinni traktować przedsiębiorców jak partnerów, czy właściwie jak swoich żywicieli, bo oni tak naprawdę żywią urzędników. Państwo samo w sobie jest po prostu bezproduktywne i może tylko dzielić to, co wytworzą obywatele i przedsiębiorcy, a nie traktować ich jak potencjalnych złodziei. Za 8.13 ponownie na antenie pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Za chwilę, mam nadzieję, Grzegorz Szlank, dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki. Panie prezesie, wyniki naszego sondażu dziś na pytanie, czy prawo o działalności gospodarczej należy napisać od nowa. Aż 96%, dawno nie było takich wyników, uważa, że tak. 4% uważa, że nie. Jest z nami również pan Grzegorz Szlank. Słyszymy się? Tak, witam. Witam. Panie prezesie, Cezary Kaźmierczak na początek. Jak mogłoby wyglądać prawo działalności gospodarczej? Co tam powinno się znaleźć? Myślę, że tutaj wzorem takim niedoścignionym jak do tej pory jest ustawa Wilczka. Jeżeli chodzi o zgodność tego z ustawodawstwem europejskim, to tam są dwa czy trzy paragrafy, które są niezgodne i my mieliśmy na ten temat opinię, bo zasięgaliśmy u prawników w Brukseli, co w tej ustawie jest niezgodne z prawodawstwem europejskim. Jest między innymi niezgodny punkt, że przedsiębiorstwo zagraniczne, które chce działać w Polsce, musi uzyskać zgodę Ministerstwa gospodarki, no więc to można spokojnie wykreślić i wydaje mi się, że no, prawo powinno być proste, powiem inaczej, prawo powinno być takie, żeby każdy człowiek z wykształceniem podstawowym był w stanie je zrozumieć. Ogarnąć i zinterpretować. Dziś nie rozmawiamy o konkretach, bo tych założeń jeszcze nie znamy, to przed nami, a rozmawiamy o pewnej idei, o pewnej filozofii. W naszej pierwszej rozmowie z panem dyrektorem Langiem padło z ust pana dyrektora takie zdanie, które troszkę zaniepokoiło słuchaczy, panie dyrektorze, muszę panu powiedzieć. Mianowicie powiedział pan, że owszem, możemy sobie pozwolić na mniej uznaniowości urzędniczej, ale kosztem większych regulacji, czyli większej liczby zapisów. Dobrze zrozumieliśmy? Powiem w ten sposób. Część regulacji, i to jest element naszego członkostwa w Unii Europejskiej, pochodzi z przepisów prawa unijnego. Dzisiaj ocenia się, że około 70% przepisów administracyjnych prawa gospodarczego pochodzi z prawa unijnego i tutaj możliwości pewnych modyfikacji czy redukcji są bardzo ograniczone. My to robimy w ramach naszego programu Lepsze Regulacje. Przyglądamy się również w ramach testów regulacyjnych nowych propozycji temu, czy nowe propozycje nie przekraczają to, co jest bezwzględnie konieczne. No tak, ale tylko jednak z pewnych rzeczy zrezygnować po prostu się nie da. Tak, tyle że w Unii Europejskiej są również Czechy, Niemcy, Holandia i można jeszcze Dania dalej przede wszystkim. Można dalej wymieniać. Chodzi mi o to, że oni też mają te obciążenia. A wszystkie te państwa są wyżej, dużo wyżej klasyfikowane w przeróżnych światowych rankingach dotyczących wolności gospodarczej. I pan o tym wie. Tak, oczywiście, ale chciałbym również zwrócić uwagę na to i to bardzo silnie trzeba zaznaczyć, że w ostatnich 4-5 latach nasza pozycja na przykład w rankingu Doing Business wzrosła około 30 miejsc. To jest poważny postęp i ta praca, którą realizujemy, począwszy od tym, o czym już mówiłem, od sposobu myślenia o prawie, po projekty konkretnych przepisów, daje owoce. Tu postęp jest wyraźny. Panie prezesie, kłopot dla prowadzących działalność polega na tym, że z jednej strony podlega przepisom proponowanym przez Ministerstwo Gospodarki, z drugiej przez Ministerstwo Finansów. Jak pan wie, wczoraj padła zapowiedź o założeniach do ordynacji podatkowej. W ministerstwie nie chcą zrezygnować z klauzuli o unikaniu opodatkowania legalnymi metodami. To jest niebezpieczne, bo to da urzędnikom ogromną władzę. Z całą pewnością. Jeszcze chciałem tylko odnieść się do tego, co pan dyrektor Lang powiedział. Mianowicie ta pozycja w tych rankingach wzrosła z powodu reform nie w Ministerstwie Finansów, tylko w Ministerstwie Sprawiedliwości zrobionych przez ministra Gowina i w Ministerstwie Infrastruktury zrobionych przez ministra Nowaka. Także Ministerstwo Finansów tutaj niewielki wpływ na to miało. Natomiast jeżeli chodzi o klauzulę obejścia prawa, no problem leży u źródła, czyli przy konstrukcji różnego rodzaju podatków. Dla przykładu, gdybyśmy wyszli z CIT-u, który w tej chwili jest taki, jaki jest, i rząd by się zgodził z naszym postulatem, żeby wprowadzić CIT ryczałtowy w wysokości 1%, to i przedsiębiorcy by temu przeklasnęli i budżet państwa by zarobił dodatkowo 30 miliardów złotych z tego tytułu, a i uniknęlibyśmy całej sfery interpretacji związanej z kosztami uzyskania przychodów, które są kolejną zmorą przedsiębiorców. No, ja przypomnę na przykład taką historię, którą miał znany przedsiębiorca profesor Blikle, któremu Urząd Skarbowy zakwestionował wliczenie w koszty uzyskania przychodu trawnik z tyłu budynku. Trawnik z przodu mu uznał, a z tyłu powiedział, że on się nie należy. Nie może go wliczyć w koszty uzyskania przychodu. No i to jest takie ciągłe zmaganie się, że przedsiębiorca tak naprawdę nigdy nie wie, co jest kosztem, a co nie jest kosztem. Więc problem tutaj leży w samej konstrukcji jakby podatku. Jeżeli go oczywiście zrobimy tak skomplikowany, jak on jest w tej chwili, to zawsze będą interpretacje, zawsze będą problemy. Jeżeli przejdziemy na system prostych podatków, podatków ryczałtowych, które nie podlegają interpretacji, no to pewnie wyżsi urzędnicy Ministerstwa Finansów będą niezadowoleni, bo nie będą sobie mogli tam interpretować tego na okrągło. Natomiast ludzkość czy naród polski będzie wysoce szczęśliwy. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan Grzegorz Lang, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, i pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Przypomnę wyniki naszego sondażu. Dziś na pytanie, czy prawo o działalności gospodarczej należy napisać od nowa, aż 96% internautów trójkowych odpowiedziało że tak. Tyle to na dziś. Usłyszymy się jutro. Tym razem po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład Apple iPad Air w zestawie ze słuchawkami Beats za 2399 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Polacy, nic się nie stało, tylko żeby nam się jeszcze więcej drzew zasadzić chciało. Kto sadzi drzewa, ten rośnie z dumy. Już 10 października obchodzić będziemy 12 święto drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. Przyłącz się, uczcimy 25-lecie odzyskania swobód obywatelskich. Niech drzewa zasadzone w tym dniu noszą imiona Drzew Wolności. Zaprasza Klub Gaja. Szczegóły www.świętodrzewa.pl. Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności. Dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. No to co tam masz serce zadane, no? No, muszę wymienić gadżety na różne wypadki. Chyba odmienić przez przypadki. Nie, nie, to nie z polskiego, tylko z informatyki. Na przykład na wypadek, gdybym zapomniał zeszytu, tablet. Aha. Na wypadek, gdybym potrzebował ekstra danych, dysk. I to wszystko dysk. Chcesz targać do szkoły na plecach. No to w takim razie przewiduję taki wypadek, że ci dysk wypadnie. No co ty? Aha. Na wszelki wypadek zaopatrz się w Orange. Przy zakupie telewizji z Neostradą lub szybkiej Neostrady możesz mieć 1 z 5 sprzętów za złotówkę. Tablet, nawigację, słuchawki, drukarkę lub przenośny dysk. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że w najbliższy piątek też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Alosza Awdiejew, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 października, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Znane są prawdopodobne przyczyny tragicznego wypadku koło Słupska. 10 dni temu w zdarzeniu tira z samochodem osobowym zginęło 5 osób. I Angela Merkel i Władimir Putin zaniepokojeni sytuacją na Ukrainie. Rozejmu cały czas nie przestrzegają separatyści. Obrońcy zwierząt apelują o zgłaszanie przypadków znęcania się nad psami czy kotami. Pęknięta opona to najbardziej prawdopodobna przyczyna tragicznego wypadku w Starej Dąbrowie koło Słupska. 10 dni temu w zderzeniu samochodu osobowego z tirem zginęło 5 osób. Golf nagle zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo uderzył w przewożącą węgiel ciężarówkę. Prokurator Renata Krzaczek-Śniegocka czeka jednak na opinię biegłego oraz zeznania wszystkich świadków. Z ich opisu wynikało, że ten manewr faktycznie na lewą stronę, czyli prawidłowo jadącego samochodu ciężarowego, został wykonany, ale nie wiemy z jakiego powodu. W tej chwili w związku z tym istotny jest również ten świadek, który bezpośrednio miał jechać ze samochodem osobowym, który by mógł nam tę okoliczność potwierdzić. Prokuratura rejonowa w Słupsku dopiero dziś przesłucha kierowcę ciężarówki. Opinia biegłego, który badał wrak Golfa, ma trafić do prokuratury do połowy października. Są zaniepokojeni powtarzającymi się na wschodzie Ukrainy aktami przemocy. To wniosek z telefonicznej rozmowy prezydenta Rosji Władimira Putina i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Kanclerz Angela Merkel podkreśliła w czasie rozmowy, że Rosja powinna wpłynąć na separatystów na wschodniej Ukrainie tak, aby zawieszenie broni było w pełni przestrzegane. Przypomniała też, że granica rosyjsko-ukraińska musi być dokładnie strzeżona. Zdaniem Merkel dużą rolę do odegrania w tej sprawie ma OBWE. Z komunikatu przekazanego przez Kreml wynika z kolei, że Władimir Putin zwracał uwagę na konieczność powstrzymania ukraińskich ataków na obiekty cywilne. W czasie rozmowy poruszono także sprawę dostaw gazu dla Ukrainy. Merkel i Putin mieli zaapelować o jak najszybsze rozwiązanie problemu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. 3 miesiące aresztu dla mieszkańca Piły za brutalne znęcanie się nad psem. Mężczyzna przez kilka miesięcy dręczył zwierzę swojej konkubiny, mówi prokurator Maria Wierzejewska-Raczyńska. Po ujawnieniu tych okoliczności mężczyźnie przedstawiono zarzuty znęcania się nad zwierzakiem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna przyznał się do tego czynu. To przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Aresztowany 36-letni Paweł D. był już w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko mieniu i rozboje. Pies wrócił do właścicielki. Sąd uznał, że izolacja sprawcy wystarczy, aby zwierzę było bezpieczne. Ustawa o prawach zwierząt przewiduje do 3 lat więzienia dla tego, kto działa ze szczególnym okrucieństwem, a sądy za rzadko orzekają kary wobec sprawców. Dużo spraw jest umarzanych, podkreśla Elżbieta Mikilis, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie. Jest za mało wyroków skazujących, takich skazujących dotkliwie. Kara powinna być bardziej adekwatna do tego, co człowiek zrobił. Jest nawiązka na schronisko, której często nie można wyegzekwować. To jest taka jakaś, moim zdaniem, mała wrażliwość sądów, ogólna znieczulica. Niestety nie ma dnia bez interwencji obrońców praw zwierząt. Najczęściej dostają anonimy. Są też tacy, że bardzo się boją, żebyśmy jadąc na interwencję nie powiedzieli, że na przykład sąsiad zaobserwował, że pies stoi wiązany do przyczepy, owinięty własnym łańcuchem, że ledwo żeśmy go uratowali. Więc ludzie się boją zemsty. Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Ma przypominać, że zwierzę nie jest rzeczą, a czuje i potrzebuje ochrony i opieki. O pomocy dla krajów dotkniętych epidemią wirusa eboli debatują uczestnicy konferencji w Londynie. Jej współgospodarzami są rządy Wielkiej Brytanii i Sierra Leone. Przed spotkaniem wybuchła krytyka cięć w programie brytyjskiej pomocy medycznej dla zachodniej Afryki. Raport Parlamentarnej Komisji Rozwoju Międzynarodowego stwierdza, że ograniczenie o prawie 1/5 pomocy na opiekę medyczną w Sierra Leone i Liberii utrudniło walkę z epidemią. Przewodniczący komisji, a zarazem wiceprzewodniczący Koalicyjnej Partii Liberalno-Demokratycznej Sir Malcolm Bruce określił te cięcia jako nierozsądne, choć nastąpiły one jeszcze przed pojawieniem się wirusa eboli. Brytyjskie Ministerstwo Rozwoju Międzynarodowego uznało jednak raport za nieaktualny, podkreślając, że po wybuchu epidemii przeznaczyło dodatkowo 125 milionów funtów na walkę z ebolą. Londyńska konferencja darczyńców zbiega się z ujawnieniem pierwszego przypadku eboli w USA. Jak się ocenia, w zachodniej Afryce jest ponad 7 tysięcy chorych, a ponad 3300 osób zmarło. Epidemia dotknęła najbiedniejsze kraje Afryki. Prezydent Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, nie przybył na konferencję, gdyż jego kraj ma tylko jeden samolot, a maszyna przysłana po niego z Londynu uległa awarii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Na północy i na Mazowszu pogodnie, w Wielkopolsce i na południu pochmurno i przelotny deszcz. W Suwałkach 14 stopni, w Sanoku i Sosnowcu 15, w Płocku, Pile i Grudziądzu 16, w Trójmieście i Gorzowie 17, w Opolu 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jest Jesteś piękna. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13:06. Trzy wymiary gitary.